ओरे पिया है, ओरे पिया, ओरे पिया है, ओरे पिया। उड़ने लगा क्यों है के गैरों में मैं पलती रही।